zakken. En op korte termijn lijkt dat afdoende, schrijft de gemeente Deventer op X. En voegt eraan toe, hier en daar zijn de berichten wat spannender dan de feiten. Oud-minister Cora van Nieuwenhuizen geeft toe dat haar overstap van het kabinet naar de energielobby niet optimaal was. Uit opgevraagde stukken blijkt dat zij vlak voor haar overstap nog bij kabinetsoverleg over energiebeleid betrokken was. 20% van het consumentenversiervuurwerk deugt niet, zegt de inspectie, de ILT. Het ontplofte vroeg, de vliegen brandden de stukken in het rond en het maakte veel lawaai. Van nog eens een kwart van het vuurwerk is de kwaliteit onvoldoende, zegt de inspectie. En het Couperusmuseum in Den Haag gaat dicht, uit geldgebrek. Het particuliere museum, voor een van Nederlands bekendste schrijvers, opende in 1995 en werd de laatste tijd goed bezocht. De website blijft wel bestaan. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem duurt het 10 minuten langer over tussen de knooppunten Oud-Dijk en Velperbroek. En de A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Malden en Haps heb je een kwartier vertraging door een gekantelde vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Sier. Mag je fixen? Geld of je leven? Ja, een hele goede middag. Het is weer tijd voor een half uurtje economie op NPO Radio 1. Waarschijnlijk heeft u dit het afgelopen jaar ook wel eens een keer gedacht bij het boodschappen doen. Iedere dag als je komt lijkt het wel of het alweer duurder is. Geld of je leven? Ja, en over dat alles duurder wordt, daar ga ik tot 4 uur over praten. Want inflatie was toch wel het economische thema van 2023. De Europese Centrale Bank greep keihard in, zou je kunnen zeggen, en verhoogde de rente in een ongekend tempo. Wat zijn de gevolgen daarvan voor de economie? En natuurlijk voor uw eigen portemonnee. Ik ga het bespreken met econoom bij ING Bert Colijn en met Amanda Bulthuis, financieel expert bij geld.nl. Hartelijk welkom. Fijn dat jullie zijn op deze. Ja, tegenwoordig heet dat de derde kerstdag. Die besteden jullie dus in de studio. Hebben jullie wel goede kerstdagen gehad? Hele goede kerstdagen gehad. En met een mooie kerstboom hier voelt het heel kerst in ieder geval. Ja, en Amanda Bulthuis, die verzuchting die we net hoorden van het wordt allemaal duurder. Heeft u dat bijvoorbeeld ook gedacht bij het doen van de kerstinkopen? We zien het natuurlijk al een tijdje dat de boodschappen steeds maar duurder worden. Dus ook bij de kerstboodschappen was dat toch eventjes aan tegenvallen. Ja. Ik zeg nu trouwens nog u, maar we gaan echt een half uur met elkaar praten. Dus ik ga gewoon je zeggen als dat mag. Lijkt mag me heel dat? Goed. Ja? Ja. Nou, jullie houden je natuurlijk allebei op je eigen manier bezig met geld en economie. Is dit dan ook een heel interessant jaar geweest, Bert? Ja, dat is wel echt een bijzonder jaar geweest. En zeker als we ook als we een beetje smokkelen en ook de tweede helft van 2022 meenemen, dan is dat echt bijzonder. Hè. We hadden inflatie die boven de 10% stond eind vorig jaar. Terwijl we in ook nog met negatieve rentes te maken hebben gehad. Aan het begin van vorig jaar zelfs. En er is eigenlijk in no time zijn we van een historische situatie waarin de rente negatief was, wat natuurlijk al een heel gek principe is, zijn we gegaan naar de hoogste rente die de ECB ooit heeft gezet, 4%. Ja. En nou is de ECB nou geen hele oude centrale bank, maar het mag echt wel gezegd worden dat dat een historische renteverschuiving is die we gezien hebben. Ja, en dat is natuurlijk gigantisch geweest. Inderdaad, een enorme vlucht heeft het genomen. Nou ben je heel vaak te gast, vaak toch regelmatig te gast geweest bij Geld of Je Leven. Ook op de dag van zo'n rente. Rentebesluiten. Die rentebesluiten die worden genomen door de Europese Centrale Bank. Kun je nog eens even uitleggen waarom die rentebesluiten zo belangrijk zijn? Ja, nou eigenlijk is de Europese Centrale Bank is het instituut wat wij de opdracht gegeven hebben om inflatie binnen de perken te houden. En dan op middellange termijn. Dus toen de inflatie zo sterk begon te stijgen, zijn zij begonnen met het verhogen van de rente. En dat doen ze om ervoor te zorgen dat het minder aantrekkelijk wordt om te lenen. Minder aantrekkelijk daarmee om te investeren, zodat de economie wat afkoelt. Nou, dat merken we natuurlijk. Ze zijn het dan ook meteen eens? En wie zijn ze? Oh ja, nou daar zouden we ook een hele uitzending mee kunnen vullen. Dat zijn de afgevaardigden. Dat is de Governing Council, de bestuursraad van de Europese Centrale Bank. Die komen uit alle verschillende eurolanden. Komen die van Klaas Knot uit Nederland tot aan zijn collega's uit Litouwen, Griekenland, noem het maar. En die komen bij elkaar met de voorzitter Christine Lagarde, Franse vrouw die eerder ook het IMF geleid heeft. En die besluiten met elkaar wat er er met de rente gebeurt. En gaat dat met veel geruzie? Weet je daar iets van? Nou, dat gaat allemaal achter dichte deuren. Maar als je daar een beetje bij de waterkoeler wat van hoort, wat er gebeurt, dan heb je de indruk dat daar best wel wat gekibbeld wordt. Maar het afgelopen jaar zie je dat er toch wel hele grote consensus is geweest. Ze zijn het er heel erg over eens geweest dat de rente echt flink opgetrokken moest worden, ja, om de inflatie te beteugelen. Want ja, in elk land was dit te perken te buiten. Ja, ik zie Amanda ook knikken. Ja, dit was ontegenzeggelijk nodig. Ja, ja, de inflatie was op een gegeven moment echt zo hoog dat echt in alle landen het wel gevoeld werd dat dit nodig was. Ja. Ja. Laten we even kijken naar een, luisteren kan ik beter zeggen. Een korte compilatie luisteren van de afgelopen anderhalf jaar dus. Hè, waar jij het al over hebt, een bijzondere tijd. Het lijkt eigenlijk nu alweer een eeuwigheid geleden, maar het is dus inderdaad nog maar anderhalf jaar geleden dat de rente van de Europese Centrale Bank nog negatief was. Goedenavond. Grote kans dat u het ook al had gezien. De hypotheekrente stijgt al een tijdje. Nou, binnenkort stijgt waarschijnlijk ook de spaarrente. Want voor het eerst in 11 jaar verhoogt de Europese Centrale Bank de rente. Als ik het nu voor het zeggen zou hebben, dan zou ik de rente met 75 basispunten verhogen de volgende vergadering. De vergadering daarna nog een keer met 75 basispunten. De inflatiecijfers zijn opnieuw ongekend hoog. De prijzen waren in september 14,5% hoger dan een jaar geleden. Iedere dag als je komt lijkt het wel of het alweer duurder is. Iedereen heeft het erover. Iedereen. En zeker de ouderen. Waarom krijgt de Europese Centrale Bank, u zit daarbij, die inflatie niet onder controle? Het dalende pad is wel degelijk ingezet. Het is vandaag exact een jaar geleden dat de Europese Centrale Bank een einde maakte aan de negatieve rente. Sindsdien is de rente 7 keer verhoogd, naar inmiddels 3,5%. De inflatie is in oktober verder teruggelopen, maar in de supermarkt is daar weinig van te merken. Inflation continues to decline, but is still expected to remain too high for too long. The Governing Council therefore today decided to raise the three key ECB interest rates by 25 basis points. Ja, Bert Colijn, even jouw kennis testen. Wie hoorden we als laatste? Dat was Christine Lagarde. Ja, ja. De jouw welbekende Christine Lagarde, de president inderdaad van de Europese Centrale Bank. Die kondigde dus 2 weken geleden het laatste rentebesluit af. Toen bleef de rente dus wel gelijk op 4%. Hebben we het hoogste dan nu gehad? Daar lijkt het echt wel op. Ja, en eigenlijk is het, mogen we ook best wel zeggen, dat het vrij bijzonder is, of in ieder geval dat het positief is, dat inflatie zo snel gedaald is. We maakten ons, laten we zeggen, een jaar geleden maakten we ons heel erg zorgen of we niet in een jaren 70 scenario terecht zouden komen waarin inflatie een hele lange tijd boven de, laten we zeggen, 5-7% misschien wel. Want toen werd dit niet gedaan. Toen werd het ook gedaan, maar we zien eigenlijk toch dat inflatie nu een stuk sneller onder controle is gekomen dan dat we destijds gezien hebben. En daar mogen we ook, daar mogen we best blij mee zijn. Begrijp al dat het niet zo voelt, want de prijzen zijn natuurlijk nog steeds hoog en die zullen ook niet meer, waarschijnlijk niet meer terugkomen naar de niveaus die we voor deze schok gewend waren. Daar gaan we het zo nog even over hebben. Stijgen ze niet meer zo hard. Nee. En dat is natuurlijk heel prettig. Ja, en waarom lukte dat dan nu wel zo snel en de jaren 70 niet? Nou, op zich zou je daar hele studies over kunnen maken. Als we kijken naar waarom het nu wel lukt, er zijn er een paar factoren die daar heel erg bij geholpen hebben. Wat we natuurlijk gezien hebben, is dat we hebben best geluk gehad met de energiecrisis. Die is eigenlijk relatief snel is die onder controle gekomen. Vorige winter maakten we onze borst nat voor misschien wel nog verdere prijsstijgingen op energiegebied. Maar we hebben een hele warme winter gehad. Dat hebben we nu weer. En dat helpt heel erg om de gasvoorraden gevuld te houden. Die hebben we ook kunnen vullen aan een relatief goedkope prijs. LNG hebben we kunnen krijgen. De Chinezen hebben bijvoorbeeld een zwak jaar gehad, economisch gezien. Hebben daardoor minder vraag gehad. Dus we hebben minder hoeven op te bieden. Dat heeft heel erg geholpen. Oké, dus ik dacht, dat rentebeleid van de ECB, ze hebben het gewoon heel goed gedaan. Maar eigenlijk zeg je dus nee, ze zijn gewoon een beetje geholpen door wat er in de wereld gebeurde. Je kan die ECB het ook niet allemaal aan de schoenen schuiven. Ook dat inderdaad. Dus er zijn best een hoop dingen die eraan bijgedragen hebben. Denk ook bijvoorbeeld aan alle supply chain problemen. Hebben we natuurlijk ook vorig jaar enorm mee gezeten. Containers die niet vanuit Azië naar Europa kwamen door bijvoorbeeld de pandemie. Dat schip wat in het Suezkanaal overdwars lag, waardoor we allemaal al dat soort issues waren allemaal, droegen die bij aan hogere prijzen. Ja. En dat heeft dit jaar eigenlijk totaal niet meer gespeeld. Dus ook dat helpt. Maar nou ben je dus echt best wel heel positief en blij. Maar is die inflatie nu ook echt definitief beteugeld? Of komen we er nog weer voor onaangename verrassingen te staan het komende jaar? Nou, er zijn natuurlijk nog steeds wel prijzen die sterk stijgen. En je kan echt zoals? Best wel verwachten. Nou, je moet bijvoorbeeld kijken naar in de dienstensector zien we dat prijzen eigenlijk nog steeds. Dat daar de verwachting ook van is dat dat ook nog wel wat langer door zou kunnen gaan. Dus daar zou je dan bijvoorbeeld naar moeten kijken. Maar over het algemeen is inflatie nu vrij laag. Heeft ook te maken met een beetje effecten vanuit energie ten opzichte van een jaar geleden gemeten. Ja, gaat dat natuurlijk ook naar beneden. Over het algemeen zie je dat je als je een beetje middellange termijn kijkt en de verwachtingen, dat inflatie wel ietsje boven de 2% zal blijven steken. Maar eigenlijk is dat natuurlijk ten opzichte van de boven de 10% die we eind vorig jaar kenden, is dat natuurlijk absoluut een stuk beter. Maar het is niet zo dat je ineens toch weer een gigantische inflatie kan krijgen dit jaar. Nou, dat kan zeker, maar de verwachtingen zijn dat dat niet per se het geval is. Kijk, je moet het dan een beetje in de hoek zoeken van dingen die ineens weer een volgende prijsschok geven. Ja. Zoals de pandemie een beetje een prijsschok gaf en de energiecrisis dat natuurlijk heel erg deed. Stel het gaat in het Midden-Oosten mis met de olie, dan zou je dat zeker weer kunnen krijgen. Maar goed, de rente is natuurlijk nu al, heeft een echt dempend effect op de economie. Dus of je dan nog weer de rente heel erg sterk hoeft te verhogen, dat lijkt me niet. Nu gaan we het zo hebben, Amanda, over inderdaad wat dat dan voor ons betekent. Hè? Gewoon wij, ieder voor zich en met z'n allen. Maar nog even naar dat grote verhaal. Want Bert, ik herinner me dat toen die rente nog heel laag was, economen waarschuwden van wees nou voorzichtig met het opschroeven daarvan. Want landen met hoge schulden, zoals Italië en Griekenland, die komen dan juist in de problemen. Is dat nou ook gebeurd? Nee, het blijft wat dat betreft zijn er best veel positieve dingen te noemen hieromtrent. Dat valt eigenlijk heel erg mee. En je ziet eigenlijk dat de impact daarvan vooralsnog niet heel stevig geweest is op die landen. Niet dusdanig dat dat een grote crisis heeft veroorzaakt. Maar hoe kan dat dan? Nou, het heeft onder andere te maken met het feit dat de Europese Centrale Bank heeft gezegd, nou, mocht het nou daar heel erg misgaan, mocht het vertrouwen van bijvoorbeeld beleggers in landen als Italië opgezegd worden doordat de rente zo snel stijgt, dan hebben wij een manier om daarin in te grijpen. En die manier is niet helemaal uitgelegd, bewust een beetje vaag gehouden. Maar beleggers hebben er wel heel erg in geloofd het afgelopen jaar. En dat is genoeg geweest om eigenlijk die rente dus goed op te kunnen trekken. Zodat we eigenlijk allemaal het juiste beleid hebben kunnen merken. En dat is eigenlijk vrij positief. Ja. Ja, dus het is toch grappig dat economen soms waarschuwen voor dingen, maar dat het dan toch de soep niet zo heet wordt gegeten. Nou, het beleid is dusdanig dat er naar geluisterd is. Dus misschien dat je daar wel... Eigenlijk. Ze waarschuwen, daar wordt op geanticipeerd. Dus we moeten wel naar economen blijven luisteren. Deze luistert toch alstublieft een beetje naar ons, ja. Ja, dat is heel goed. Maar nog even, die ECB-club, zullen we maar zeggen, die heeft dan nu gezegd, nou, 4% blijft het. Gaan ze dan nu kan je ook weer gaan zakken natuurlijk. Ja, en ik denk ook dat dat wel gaat gebeuren. De verwachtingen zijn voor 2024 dat de rente ook weer een beetje gaat dalen. Ze hebben hem heel sterk opgetrokken, de rente. En je merkt dat daar de effecten nog steeds van spelen, ook al lijkt inflatie redelijk onder controle te zijn. Er wordt nu nog steeds, de groei in leningen is sterk verminderd in sommige landen, zoals Italië, ook sterk negatief inmiddels. En dat betekent dat er meer pijn voor de economie aan zit te komen. Want minder leningen betekent dat er minder geïnvesteerd wordt. Dat betekent dat er minder spullen gemaakt moeten worden. En dat betekent dat er bijvoorbeeld banen op de tocht komen te staan. Nou, dat is natuurlijk een beetje de manier waarop dit spelletje nou eigenlijk met die rente werkt, om inflatie onder controle te krijgen. Maar als je dat te lang doet, dan ben je eigenlijk onnodig banen op de tocht aan het zetten. Dus er is ook een verantwoordelijkheid bij de ECB om het ook niet al te lang door te laten gaan. Die hele hoge rente, waardoor het een stuk minder aantrekkelijk is om te investeren. Ja. Dus de kans is groot dat ze in de loop van dit jaar, als ze zelf ook het zijn brandmeester durven geven, gaan zeggen, nou, dan gaat de rente nu ook weer ietsje omlaag om het weer wat aantrekkelijker te maken en de economie weer wat lucht te geven. Maar en wat is dan ietsje omlaag? Waar denk je dat hij naartoe gaat dan? De verwachting is eerder, nu 4%, dat die eind volgend jaar is onze verwachting dat het 3,25 zal zijn. Dus dat is stukje bij beetje. Oh, dat is niet echt dat je zegt, hup, naar 1. Nee, en dat is een beetje de les die uit de jaren 70 geleerd is. Toen is heel snel de rente verlaagd na de grote energieschok en de inflatie die zo hoog was. En dat gaf eigenlijk direct te veel lucht aan de economie, waardoor je een volgende inflatiegolf kon krijgen. En je ziet dat beleidsmakers zich daar heel erg zorgen om maken om die fout niet te herhalen. Ja, Amanda, en dan kom je natuurlijk bij ons. Is het dan, als ik dit dan zo hoor van Bert, is het nou verstandig om bijvoorbeeld te wachten met een huis kopen of een lening afsluiten? Of zeg je nou, nee, ja, die rente die gaat helemaal niet zo hard zakken. Of je nou 4% of 3,25 betaalt. Nee, nou ja, wat we zien, hè, dat de rentes op leningen zijn echt best wel hard gestegen, vooral bij hypotheken. En we verwachten ook dat dat nog wel een tijdje hoog blijft. Dus inderdaad ietsje omlaag gaan, zeker als de ECB inderdaad de rente nog wat verder verlaagt, dan zullen ze echt wel een stukje dalen. Maar ze zullen niet op het lage niveau komen dat je moet denken aan hypotheekrentes van 1-2%. Nee. Dus je hoort vaak dat mensen beslissen toch eigenlijk op basis van hun levenssituatie. Hè? En gewoon, we hebben dat nu nodig. Je zou kunnen zeggen, ik ga echt wachten met een huis verbouwen of een lening vragen. Maar dat heeft dus eigenlijk niet eens zoveel zin. Nee, kijk, het is natuurlijk ook een beetje, als je een huis nodig hebt, als je voor het eerst op jezelf wonen, ja, dan wil je op jezelf gaan wonen. En dan ga je waarschijnlijk niet 5-10 jaar wachten voor je dat eens gaat doen. Dus, nee, want 1 jaar wachten, dat levert eigenlijk niet eens zoveel op. Dan moet je echt 5 of 10 jaar gaan wachten. En dan hopen dat het echt weer naar dat oude niveau ooit teruggaat van 1-2%. Nou, maar dat is ook wel. Hè, de vraag is ook of dat zo'n gezonde rentestand was, waarbij de beleidsrente van de ECB negatief was. Is natuurlijk ook een gekke tijd. Ja. En de vraag is ook of die terugkeert. Dat heeft ook een beetje te maken met de verwachting dat inflatie toch ook na dit alles weer ietsje hoger zal blijven dan wat we voor de pandemie kenden. Ja, Amanda, je zegt eigenlijk van, ja, nou ja, laat ik dan concreet zeggen, wel of niet wachten met de lening. Nou ja, dat ligt eraan. Kijk, als je het nu nodig hebt en je kan niet wachten, dan zul je wel moeten. Maar wat je natuurlijk wel kan doen, je ziet natuurlijk ook wel, er zijn steeds grote renteverschillen tussen de verschillende kredietverstrekkers, hypotheekverstrekkers. Dus het loont altijd om dan in ieder geval te gaan vergelijken waar je het dan het voordeligst kan doen. Dat is wat jij mensen dan adviseert. Ja, als dan ik nu bij je zou komen. Ga dan in ieder geval kijken waar je het zo betaalbaar mogelijk kan doen. En bijvoorbeeld, met je hypotheek, daar speelt natuurlijk ook voor veel mensen waarbij de rentevaste periode vrijkomt en die nu, zeg maar, dan hun hypotheekrente misschien opnieuw moeten gaan vastzetten. Ja, dan kun je ook misschien wel zeggen, ja, hè, dan is het misschien niet verstandig om dat nu voor een hele lange periode te doen. Nee, als je nu toch in die goede tijd, zeg maar, voor hypotheken, als je het nu niet voor 100 miljoen jaar hebt vastgezet, dan baal je toch? Ja, ja, zeker. Ja. Er zijn heel veel landen waar dat ook helemaal niet gebeurt, inderdaad. Ja. Hè? Waar dus die rente heel snel stijgt. Ja. Ja. Zijn er ook dingen waar je nu juist niet mee moet wachten, Amanda? Kijk, de spaarrentes, dat is dan het voordeel van hoge rentes, dat de spaarrentes ook hoog zijn. Dus geld op een spaarrekening levert meer op, maar ook je geld vastzetten op een deposito levert nu een stuk meer op. Dat kan nu heel interessant zijn voor spaargeld wat je niet direct nodig hebt. We zien de rentes op een deposito van 1 of 2 jaar, die staan nu op ruim 4%. Hè. Zoiets zien we dan een beetje bij geld.nl. En je kunt dan ook zeggen, dan is dat nu misschien wel het moment om daarin in te stappen. Want we zien ook alweer aan de andere kant bij veel banken de laatste weken dat die rentes weer een beetje beginnen te zakken. Dus die deposito, hupsakee. Als je geld hebt, dat is sowieso een hele luxe situatie. Die periode kan missen, want je zet het wel vast, zeg maar, voor een aantal jaar. En dan moet je wel zeker weten dat je dat geld die tijd kan missen. Ja. Nog heel even, Bert, je had het er net al over. Je zei, het is de vraag of de prijzen ooit nog terugkeren naar het niveau van voor de enorme inflatie. En waarschijnlijk is het antwoord daarop nee. Je ziet zelden dat je zulke grote deflatie, dus dat is prijsdalingen, maak je eigenlijk zelden mee, historisch gezien. Als je kijkt naar de grote groei die we hiervoor gezien hebben. Maar er is dus iets permanent veranderd. Ja, dat lijkt wel zo. En dat is vaak zo met prijsschokken, dat die permanent zijn. En daarnaast is het ook zo dat het tempo van inflatie lijkt ook een beetje veranderd te zijn. Ja. We hebben toch te maken, die energiecrisis bijvoorbeeld, is iets die staat toch ook niet los van wat we de komende tijd nog mee zullen maken. Ja. We hebben een hele goedkope gasbron hebben we uit ons systeem weggesneden. En daar hebben we nog geen even goedkope bron voor terug. Dus dat is iets wat prijs een beetje opdrijft. En daarnaast is het zo dat je ook ziet dat alle zorgen over supply chains, dat die ook blijven. Die dat bedrijven aanvoeren. Die aanvoeren. Ja. Ja, dat bedrijven toch ook meer kijken, niet naar waar kunnen we het allergoedkoopst produceren. Nee. Nou, dat betekent dat je best met iets hogere inflatie te maken hebt. Bedoel je nu van, we gaan meer in Europa misschien wel produceren en dat maakt het ook weer duurder? Ja, of misschien zelfs niet in het allergoedkoopste land, maar in het ene goedkoopste land in Azië. En dat zou ook al de prijs een klein beetje meer op kunnen drijven. Dus inflatie van 1% die we voor de pandemie kenden, of 1,5, verwacht misschien eerder dat het nu 2, 2,5 zal zijn. En zijn er nog meer invloeden, zeg maar, die ervoor zorgen dat we niet terugkeren naar de niveaus die we voor de hoge inflatie hadden, Amanda? Als je op de hele korte termijn kijkt, zie je natuurlijk dat er ook al voor volgend jaar weer wat plannen zijn die de boodschappen wat duurder zullen maken. Je Zoals? Hebt natuurlijk de limonadetax bijvoorbeeld, hè, maar ook de accijns op alcohol en tabak gaan omhoog. En sowieso dragen de dagelijkse boodschappen nog best voor een groot deel bij in het inflatiecijfer. Dus daar zullen mensen echt nog wel een tijdje merken in de supermarkt dat de prijzen gewoon hoog zijn. Ja. Maakt u zich dan ook zorgen? Je hoort natuurlijk ook wel berichten van dat er ook veel mensen nog in de schulden terecht zijn gekomen het afgelopen jaar. Ook ondanks dat de lonen zijn gestegen, dat toch nog veel mensen het echt moeilijk hebben gekregen om hun rekeningen te betalen. Ja. En dat zien wij ook wel bij geld.nl in de kredietaanvragen bijvoorbeeld. Hè, dat als mensen dan hun stukken opleveren, hun bankafschriften, dat soort zaken, dat het toch vaak onderaan de streep dan niet voldoende overblijft om een lening te kunnen afsluiten. En dat komt nu wel vaker voor dan een paar jaar geleden. Ja. En zijn het al de arme mensen die ook weer het meest geraakt worden door de inflatie? Dat verschilt een beetje. Want we zien nu eigenlijk ook de laatste jaren juist ook de modale inkomens er steeds meer last van krijgen. Dus de mensen die echt aan de onderkant zaten, ja, die hadden het al moeilijk. En ja, die hebben het natuurlijk nog wat moeilijker gekregen. Maar er is nu echt wel een groep bijgekomen die het moeilijk heeft. Maar er zijn toch ook enorme loonstijgingen geweest, Bert? Heeft dat niet genoeg geholpen dan? Nou, dat is natuurlijk zo. Maar die loonstijgingen die zijn in de meeste sectoren niet zo hoog als de inflatie geweest. Dus uiteindelijk zie je dat de reële lonen, hè, dus wat hou je uiteindelijk in je portemonnee over, dat die gekrompen zijn in het afgelopen jaar. Of zeker in 2022 is dat het geval geweest. En de verwachting is wel dat die voor 2024 positief is. Hè, dus dat we er in ieder geval wat dat betreft weer qua koopkracht een beetje op vooruit gaan. Dus dat is een beetje positieve verwachting voor volgend jaar. Ja, en wie gaat het uiteindelijk betalen, dit alles? Want inflatie moet ook betaald worden. Wie betaalt uiteindelijk de rekening? Is dat de overheid? Zijn dat bedrijven? Zijn dat werknemers? Ja, maar kijk, de overheid heeft natuurlijk ook een hele hoop gecompenseerd. Dus er ligt inderdaad een rekening die bij de overheid terecht is gekomen. Nu zijn wij ook allemaal de overheid. Dus daar moet je natuurlijk uiteindelijk ook niet geen wonderen van verwachten. En de consument heeft natuurlijk gewoon best een rekening hiervoor betaald. Ja. Zouden die lonen trouwens dan nog verder omhoog moeten, Amanda? Er wordt al wel verwacht dat er voor komend jaar nog wel een loonsverhoging aan zit te komen voor veel mensen. Dus dat is zeker positief. Dat betekent dat mensen het toch wel weer wat beter krijgen. Nu is de inflatie onder controle en je loon gaat ook weer wat omhoog. Die zin gaat dat zeker helpen. Of dat uiteindelijk er misschien volgend jaar nog een loonsverhoging nodig is. Ja, dat zal ook moeten blijken hoe het zich allemaal ontwikkelt. Ja, Amanda klinkt dan vrij positief. Maar ik denk dan aan Klaas Knot, die juist helemaal niet blij is met dat soort volgens mij berichten. Want die zegt, je moet oppassen voor een loonprijsspiraal. De lonen worden hoger, dan worden de prijzen weer hoger doordat de lonen hoger worden. En dan, waar eindigen we dan? Ja, precies. Nou, en dat is natuurlijk inderdaad een risico. Dat heeft Klaas Knot inderdaad beroemd gezegd bij Buitenhof. Maar dat is al best wel weer even geleden. En in de tussentijd is inflatie wel sterk naar beneden gekomen. Ik denk ook sneller dan Klaas Knot zelf verwacht had. Dus ik vraag me af of hij daar zich nu nog steeds als zoveel zorgen om maakt. Het is echt wel best wel de afgelopen maanden beter dan verwacht naar beneden gekomen. Die zorg blijft natuurlijk wel dat als loongroei heel erg hoog is, dat ook de ruimte geeft voor bedrijven of zelfs de noodzaak om prijzen te blijven verhogen. Want voor veel bedrijven zijn loonkosten de grootste kostenpost die ze hebben. Dus als die kosten omhoog gaan, dan zal je ergens misschien ook iets in je prijzen moeten doen. Ja, nou, we hoppen een beetje van macro naar inderdaad micro. Hè. Wij in het dagelijks leven. Amanda, nog even naar dat laatste. Stel, je luistert en je hebt niet veel spaargeld. Je moet gewoon echt heel goed gaan opletten. Jij bent dé adviseur. Waar kan je dan op gaan letten? Waar zou je nou nog goed geld op kunnen besparen het komende jaar? Ja, het is dan altijd heel belangrijk om eens goed je uitgavenpatroon onder de loep te nemen. Er zijn enkele grote kostenposten, bijvoorbeeld de autoverzekeringen. Dat neemt bij veel mensen best wel een groot deel uit hun uitgaven. Daar kun je gaan kijken of dat misschien bij een andere autoverzekeraar goedkoper kan. Veel mensen zitten ook lang bij dezelfde verzekeraar, kijken er niet naar en zijn daardoor vaak ook zelfs te uitgebreid verzekerd, veel te duur. Dus neem je verzekeringen kritisch onder loep en met name die autoverzekering. En wat je nu juist deze dagen nog kan doen om het voor volgend jaar voor jezelf goedkoper te maken, is naar de zorgverzekering kijken. Je hebt nog tot en met 31 december de tijd als je een goedkopere zorgverzekering wilt voor vorig jaar. En de premies zijn voor 2024 een stuk hoger dan dat ze nu zijn. Dus Ik hoor de reclames ook langskomen. Om er nu even naar te kijken, ja. Ja, ik zie Bert in instemmend knikken. Heb jij dat al gedaan dan zo? Nee, helemaal niet. Maar goed, ik heb nog een paar dagen en ik heb vrij. Dus misschien dat ik hier meer de komende dagen in ga verdiepen inderdaad. Ja. Die zorgverzekering voor mij heel lang niet naar gekeken. Nee, oh, zie. Ja, precies. Dan ben je gewoon econoom en dan laat je dat gewoon lopen. En dan zit ik naar al die cijfers te kijken en dan toch graag. Ja, het is toch al gauw meer dan 100 euro in ieder geval voor alleenstaan. Als je met z'n tweeën bent, zit je al snel bijna aan 300 euro in de maand. Dus dat is best wel een bedrag om naar te kijken. Zijn we niet te uitgebreid verzekerd? En misschien moeten we ergens anders een goedkopere zorgverzekering. En dan nog voor die happy few, die mensen die veel te besteden hebben. Waar moeten ze dan uitgeven? Een hele goede tip voor het komend jaar. Hè. Dat speelt al een paar jaar natuurlijk. Maar het verduurzamen van je woning. Het zorgt er aan de ene kant voor dat je energierekening omlaag kan als jouw woning energiezuiniger is. Maar aan de andere kant, er komen nieuwere regels straks, dat je meer mag lenen als je leent voor een energiezuinig huis. Ja. Dat gaat misschien ook wel bij de kredieten gebeuren, dat voor energiemaatregelen dat je dan meer mag lenen. Dus dat is al positief. Ja. En het betekent ook waarschijnlijk dat als je je huis nu energiezuinig maakt, dat je het straks voor een hoger bedrag kan verkopen, als je het wil verkopen, dan het niet zo energiezuinige huis van je buurman. Ja. Ook even checken bij Bert, heb je dat al geregeld? Ik woon in een jaren 30 huis en daar kan zeker nog wel wat isolatie tegenaan. Dat kan ik ook nog doen. Nou ja, je bent hartstikke druk. Isoleren is wel tip 1. En nou heb ik nog één vraagje, Bert, maar dan moet je in 10 seconden doen. Heb je nog een tip voor het nieuwe kabinet? Een gouden economische tip? Een beetje goed op de uitgaven letten, want de rente gaat ook voor de overheid omhoog. Kijk, lekker kort en krachtig. Dank jullie wel voor alle toelichting. Het was weer super leerzaam. Bert Colijn, econoom bij ING. En Amanda Bulthuis, financieel expert bij geld.nl. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Geld of Je Leven voor vandaag. Wilt u nou niks van ons missen? Abonneer u dan vooral op onze podcast. En hier kunt u zo luisteren naar één vandaag met niemand minder dan Hila Norzai. Fijne middag en fijne dag nog gewenst. Dag, dag. Geld of je leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Luister naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Waarom hebben we tijdens onze hele studie nog nooit gehoord over één vrouwelijke architect? Die moeten er toch wel zijn. De afgelopen eeuw lijken er nauwelijks vrouwelijke architecten actief te zijn geweest. Men was toch van mening dat vrouwen geen gebouwen konden ontwerpen. Sandra Rottenberg gaat op zoek naar vrouwelijke architectes en hun bouwkundig werk. Die vrouwelijke architecten waren gewoon van mening dat de vormgeving van een huis niet praktisch was voor vrouwen. Vaak was het washok helemaal achterin en dat eigenlijk een vrouw onnodig veel routes moest afleggen. Deze week in Docs, Vrouwen die bouwen. Een podcast van de NTR en VPRO voor NPO Radio 1. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Feestend het jaar uit. Met deze week in de bonus. A. Excellent oliebollen, gevuld en naturel. 6 stuks, 1,99. A. Borrelhapjes, 3 stuks, 6 euro. Alle A. Excellent gourmet minis, 2 plus 1 gratis. En alle Amec mini snacks en mini pizza's, ook 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is de lekkere van Albert Heijn. Van de regisseur van Gooise Vrouwen en Oogappels. Nu al? Ergens ter wereld zit de 5 in de klok. Neem me mee met Jeroen Krabbé, Olga Zuiderhoek, Kees Hulst en René Soutendijk. Moet jij plassen? Nee, zo? Ik hoor het aan je. Neem me mee, nu in de bioscoop. De mooiste radioweek van het jaar met de lijst der lijsten is in volle gang. De 25e NPO Radio 2 Top 2000. Luister en kijk mee op nporadio2.nl. Ook via de app. Er is maar één NPO Radio 2.